بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فافقنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورنو، تیر درس کې منګ د الله عز وجل په توفیق سره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مطبوعاتي کانفرنس ته کتنه کړې وه. هغه کانفرنس چې هغې کې د طالبانو د دفاع وزارت ملا یعقوب په خپل ګمان کې ولس ته د یو کال لاسته راوړنې بیانولې، ولس ته حساب ورکوو، نو همدغه حساب ته منګ کتنه کوله چې طالبانو څومره اسلامي نظام قائم کړی دی. نو تیر درس کې دا خبره ذکر شوه چې ملا یعقوب د خپل اردو هدف دا بیان کو چې دا د ملي حاکمیت دپاره جنګیږي. د ملي حاکمیت معنی مونږ کړې وه چې ملت نه مراد دی څوک اخلي. همدغه شان دا خبره بیان شوې وه چې ملي حاکمیت دا د ډیموکراسۍ دویم نوم دی. ډیمو ویل کېږي ولس ته، ملت ته، او کراسی ویل کېږي حکومت او حاکمیت ته. نو ملي حاکمیت یو سیکولری اصطلاح ده او یو کفري ماده ده، نو دې نه مراد سیکولری نظام دی. نو د طالبانو نظام یو سیکولری او کفري نظام دی. دویم هدف یې دا ذکر کړی و ملا یعقوب د خپلې اردو ارضي تمامیت یا ځمکنۍ بشپړتیا. هدف یې په دې سره دا و چې د سایکسپیکو قانون منلو، د دغه قانون د تنفیذ دپاره د طالبانو اردو جنګیږي، چې کومه جغرافیه ورته ملګرو ملتونو ټاکلې ده د همغې ساتنې دپاره جنګیږي، د ګاونډیانو د امنیت ساتنې دپاره جنګیږي، د ډیورنټ کرښې ساتنې دپاره جنګیږي. همدغه رنګه په دغه قوانینو کې د کفارو او د هغې د متحدینو ګټې خوندي کوي. راځئ نن د طالبانو د اردو دریم هدف ته ورځو، دریم اصل ته ورځو چې طالبان په دې سیکولرزم کې څومره ورننوتلي دي، او موږ او تاسو د دې کلنۍ راسته راوړنې دا د شریعت په تله باندې وتلو چې دوی څومره اسلام نافذ کړی دی، د دوی نظام څنګه نظام دی، آیا اسلامي نظام دی او کنه تیر جمهوری نظام پشان یو طاغوتی نظام دی. دریمه موخه مولا یعقوب د خپل اردو او د خپل دفاع وزارت او د طالبانو هغه دا ذکر کوي. مولا یعقوب وای د افغانستان اسلامي امارت د تګلارو په رڼا کې له ګاونډیو هیوادونو سره به د ښه ګاونډیتوب، د نه لاس وهنې او متقابل درناوي په اصولو ولاړې اړیکې ولري. نو دا د طالبانو بله اصطلاح د سیکولریزم ده، ښه ګاونډیتوب، نه لاس وهنې او متقابل درناوي. دا سیکولري اصطلاحات دي زما جتمند ورونو. لومړی خو به دا وایو چې همدا ماده د اشرف غني او د کرزي په وخت چې کوم قانون موجود و، جمهوري طاغوتي د اشغال د سوري د لاندې چې کوم قانون جوړ شوی و، په مخ کې دا ماده موجوده ده. لومړی فصل اتمه ماده او پنځمه صفحه د جمهوری نظام قانون کې لیکي دولت د هیواد خارجي سیاست د خپلواکۍ ملي ګټو او ځمکنۍ بشپړتیا په ساتلو نه مداخلې ښه ګاونډیتوب متقابل احترام او د حقوقو د برابرۍ په بنسټ تنظیموي. اوس تاسو وګورئ، آیا د طالبانو خارجه پالیسی او د اشرف غنی ادارې خارجي پالیسی کې کوم توپیر شته چې دا ځمکنۍ بشپړتیا یادوي او هغې ځمکنۍ بشپړتیا یادوله، نه مداخلې ښه ګاونډیتوب متقابل احترام یا متقابل درناوی؟ همدا هدفونه د جمهوریتو نن همدغه هدفونه او همدغه موخې امریکا په طالبانو باندې چې کوم د پوره کوي او سر ته رسوي. نو کرزی او اشرف غنی ګوډاګیان شو، هغې د امریکایانو لاسپوسی شو او طالبان ځانونه بیا سوچه مسلمانان ګڼي؟ ښه ګاونډیتوب، نه لاس وهنې او متقابل درناوي اصطلاح معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده چې مرتدو او کفري ګاونډي حکومتونو سره دوستي وشي، د الولا والبراء عقیده د منځه لاړه شي، د اسلام د وجه نه چې کومه دوستي کیږي، خواخوږي کیږي، خیرخواهي کیږي، او د کفر، ارتداد او شرک د وجه نه چې مشرکانو، کفارو او مرتدینو سره کومه دښمني کیږي، دا اصل دې د منځه لاړ شي. ښه ګاونډیتوب دې راشي. دا ګاونډي که کافر وي، دا ګاونډي که مشرک وي، او که دا ګاونډي مرتد وي، د دغه مرتدینو او کفارو په سیمه باندې تجاوز ونه شي، دا معنا ده د دې اصطلاحاتو. د هغوی په کورنیو چارو کې مداخله ونه شي، په خلاف جهاد پیل نه شي، جهاد دې تعطیل شي، د هغوی د امنیت ټینګښت کې ورسره مرسته وشي، د هغوی خلاف مبارزه کوونکي مجاهدینو مخه ونیول شي، هغوی لپاره تجسس وشي، د مطلوبه افرادو معلومات ورسره تبادله شي، د دوی پر ضد جنګېدونکو تنظیمونو مشران په خپل هیوادونو کې ووجل شي، په نښه شي، په مرموزه توګه هغوی ووجل شي، د سایکاسپیکو قانون ته ژمنتیا وښودل شي، د کفر بالطاغوت عقیده په تبرګو باندې وهل شي. چې اسلامي شریعت کې دا کارونه کفر بواح دی او دا د طالبانو هدف دی، دا د طالبانو موخه ده، دا د طالبانو کلنۍ لاسته راوړنه ده. یعنی طالبانو یو کال کې د کفر ساتنه کړې ده، کفر بواح ساتنه کړې ده. لهذا مرتدین او کفارو سره د ښه ګاونډیتوب دعوه چې کوم دولت یا کوم تنظیم کوله، نو دا هیڅکله اسلامي نشي کېدی، بلکې دا د ملګرو ملتونو په زولنو تړلی بې واکه او مرتد غلامان دي، نعوذ بالله من ذلک. او دا موخې د طالبانو خپلې نه دي، دا ملا یعقوب چې کمی موخې بیانوي، دا ټولې د ملګرو ملتونو منشور او د هغې دستور نه دای مقتبس کړی دی، د اغینه راخستی دی، لکه څنګه چې د نورو مرتدو او غلامو دولتونو، کم دولتونه چې ځان ته مسلمانان وي خو په حقیقت کې مرتد دی او خپل وضعي قوانین د ملګرو ملتونو قانون څخه راخست کړی دی، همدغه شان طالبانو او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب دا ټولې خبرې د ملګرو ملتونو منشور نه راخستی دی. کاغه ملي حاکمیت دی، کاغذ مکنۍ بشپړتیا ده، او کاغذ د ښه ګاونډیتوب اصطلاح ده، د متقابل درناوي اصطلاح ده، د نه لاس وهنې اصطلاح ده، دا ټول د ملګرو ملتونو قانون کې ذکر شوی دی، هغه اصل دی. دی په دوحه کې په دې باندې توافق کړی دی چې د ملګرو ملتونو منشور طالبان مینه وعن منی، سل په سله هماغه قانون به تطبیقوي، خو لیکن فرق به صرف دومره وي چې مخکې د جمهوریت مرتدینو هغې به په غاړه باندې نکټایي اچولې وه او پتلونونه به یې اچولي وو، خو اوس دا طالبان اخوندان چې دی د سپینو جامو، تور پټکي او په لاس کې تسپو باندې او په پنډو پنډو ګیرو باندې هماغه د ملګرو ملتونو قانون د هغې موخې، د هغې اهداف دا سر ته رسوي. د ملګرو ملتونو منشور کې دویمه موخه دا ده د ولسونو خپلواکۍ او مساوي حقونو ته درناوی، د ولسونو تر منځ د دوستانه اړیکو ټینګول، او د نړیوال سولې او ټیکاو په موخه د مناسبو لارو چارو غوره کول. اوس وګورئ د ولسونو خپلواکي. ملا یعقوب د دینه تعبیر کوي په ملي حاکمیت سره، او دای خپل موخه وبلله، او هم دا موخه د ملګرو ملتونو ده. ولسونو خپلواکي څه ته وایي؟ ډیموکراسي ته وایي. ملي حاکمیت څه ته وایي؟ ډیموکراسي ته وایي. او د ګاونډي کفار او مرتدینو سره ښې اړیکې دام دی د ملګرو ملتونو هم دې مادې او نورو مادو څخه اخذ کړي دي، لکه چې دلته ذکر دي. د ولسونو ترمنځ د دوستانه اړیکو ټینګول او د نړیوالې سولې او ټیکاو په موخه د مناسبو لارو چارو غوره کول. د افغانستان ګاونډیان څوک دي؟ ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان. دا خو مرتدین دي، او چین اصلي کافر دی. نو آیا مرتدینو او کفارو هیوادونو سره دوستی، ښې اړیکې، درناوی او نه لاسوهنه شریعت کې جواز لري؟ او ملا یعقوبه، پاکستان خو هغه دولت دی چې د اسیا په کچه د اسلام او مسلمانانو لوی دښمن دی. د تاریخ په اوږدو کې همیش افغانستان د خپلو ګټو قرباني کړی، که هغه 2001 میلادي کال و، او که 2021 و، او که 2022 دی. نو دغه مرتد دولت سره هم ښې اړیکې، احترام، درناوی او نه لاسوهنې شرکي اصول به هم مراعتولی شي. همدا پاکستان دی چې د امریکا بې پیلوټه تیارو ته خپل اډې ورکړي دي، او د هغه اډو ناراضي دلته په افغانستان کې بریدونه کوي. تاسو خپله په دې باندې اقرار نه کوي؟ د طالبانو ویاند په تلویزیون کې دا اقرار وکړو چې دا تیاری ولوتکی د پاکستان ناراضي. پاکستان ناراضي ترسه معلومات دغه دي چې دغه سي کشفي ارګانونه وایي چې دا الوتکی مسیر دی پاکستان لا فضا نه. ملا یعقوب خپل هم دا اقرار کوي. مننه عبدالمتین افغان ملیم باختر اجنس خبریال جناب وزیر سایز. ما پوښتنه دا وه چې کومې بې پیلوټه الوتکې چې د افغانستان په هوایي حریم باندې ګرځي؟ بالکل دی، هغوی نه. زما پوښتنه بله ده، کوم درېیم هیواد چې د همدې چورلکو کوربتوب کوي، آیا هغه هیواد مشخص ده که نه؟ یعنی کومې د بې پیلوټه الوتکې چې له کوم هیواد نه اوس ناسته ولاړه پکې کوي، ستاسو خبره هغه هیواد ته څه ده؟ ځکه دا خو د هماغه درېیم هیواد په غیر مستقیم ډول باندې افغانستان په هوایي حریم باندې تیری دی. مننه ستاسو پوښتنه وخت مهرباني جناب وزیر. په دې اړه موږ ته دقیق او کره معلومات ځکه نشته چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دی. بیا هم چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي، او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي. هو، دا هماغه پاکستان دی چې صرف نن نه بلکې په 2001 میلادي کال کې امریکا ته اډې ورکړې وي، او بیرته په خپلو معیارونو پوره طالب مشران ډیر په هوښیارانه ډول په خپله غیږه کې پټ وساتل. دا د نن بیا امریکایي تیارو ته اډې ورکړې دي. دا هماغه پاکستان دی چې په خوست باندې بمبار وکړه. دا هماغه پاکستان دی چې په کونړ باندې بمبار وکړه. دا هماغه پاکستان دی چې ګوشته او نورو سیمو باندې راکټې راګزارې کړې. عرضي تمامیت دی څه شو ملا یعقوبه؟ ښه ګاونډیتوب دی څه شو؟ نه لاسوهنه دی څه شوه؟ متقابل درناوی دی څه شو؟ دا هماغه پاکستان دی چې د کورنیو چارو وزیر یې په ښکاره ډول دا اعلان وکړو چې افغانستان زموږ دشمن ملک دی، اور یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست پہ وہ الزامات بھی لگا دیے گئے جو دشمن ملک افغانستان نے بھی نہیں لگائے. دا هماغه پاکستان دولت دی چې د طالبانو په کورنیو چارو کې د بادار په څیر مداخله او لاسوهنه کوي. د حقانی او برادر ترمنځ د حکومت د ویش او د کابینې د جوړولو دنده جنرال فیض حمید ترسره نه کړه. راځئ لږ حقیقت ته به سوچ وکړو، سترګې به نه پټوو. د پاکستان سفیر د یو کال په موده کې د افغانستان ټول ادارات او وزارتونه د خپل طرح موافق تنظیم نکړل. آیا د ایسای مستنطقین د کابل امنیت کې د بندیانو څخه تحقیقونه نه کوي؟ همدغه شان د پاکستان نه علاوه د ازبکستان جیټان او چورلکې په وار وار د طالبانو قلمرو ته داخلیږي، خودی چوپه خوله دي چې بیا ګاونډیتوب خرابیږي، متقابل درناوی خرابیږي، لاسوهنه راځي. دغه رنګ د تاجکستان پوځونو په وار وار د طالبانو په سرحداتو تجاوز کړی، خخ کاره په پنجشیر کې د مقاومت مرتد جبهې سره تعاون کوي، مرسته کوي، خو طالبان متقابل درناوی او دوستانه اړیکو اصطلاحات رانیولی دي، زولنې ورته اچولی دي، ملګرو ملتونو قانون په دې کې زولنې اچولی دي. د ایران روافظو خو هره ورځ په دې مرزونو کې په طالبانو باندې شروع کړی وي، په سرحد باندې هر وخت جنگ وي. او بیا کله چې په همدغه کانفرنس کې د طالبانو بې واکه لوی درستی څخه د مرزونو او سرحدونو په اړه تپوس کیږي، سړی لا جواب شي او خوله کې لاړې وچې شي او خبره هسې تیره را تیره کی. وزیر صاحب، من بهنوش هستم از تلویزیون تمدن. در یک سال گذشته ما متاسفانه درگیری های مرزی را با نیروهای مرزی ایران، ازبکستان و همچنان بقیه کشورهای دیگه داشتیم. اگر بگوین علتش چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. البته مشکلاتی را افغانستان در ساحات مرزی از قبل داشت و یکم جنجالا و یکم چیه که پیش ده به اساس همون مشکلات های قبلی بوده و امارت اسلامی افغانستان در هر وقت اگر مشکلی پیش ده کوشش کرده که او را به اسرع وقت مهار بکنه و از راه گفتگو دیپلماتیک و معضله حل بکنه. همدا دیپلماتیکی لاری ورته پاتې دي. زر امریکا، روسیا او چین ته گیله کوي چې فلانی هیواد را سره داسې وکړه او دعوه د استقلال کوي. نو ګاونډیان دي د طالبانو په قلمرو باندې تجاوز کوي، خو دوی ورسره خپلې اړیکې نه خرابوي او دوی ځانونه د ملګرو ملتونو د قانون پابند بولي او د خپل سرحدونو څخه هم دفاع نشي کولی. هم دې ته خپلواکي وای، هم دې ته استقلال وای، هم دې ته ښه ګاونډیتوب وای، هم دې ته ځمکنۍ بشپړتیا وای. او ډیره عجیبه خدا ده چې د سرحد نه پورې جهاد ته دومره بد ګوري، وایي چې بعضې تخریب کوونکي دي او غواړي چې جهان ته د امارت څیره بل شان ته وښیي. و همچنان حملاتی از نقاط شمال افغانستان به کشورهای همسایه افغانستان صورت گرفت که نگرانی ها در مورد اوضاع امنیتی کشورهای آسیای میانه را بیشتر کرده. پاسخ شما به این نگرانی ها چی است؟ راکت پراگنی هایی که به کشورهای همسایه شده طبعا ایره شما خودتان میدانین که امارت اسلامی افغانستان از بدوی به قدرت رسیدنش تا حال مخریبای زیادی هست که کوشش میکنند که چهره امارت اسلامی را برای دنیا به شکل دیگری اونا نشان بدن. البته او امو تخریبکارایی بوده که خواستند که گویا افغانستان ناامن نشان بدن و امارت اسلامی را شکلی وانمود بکنند که اینا توانمندی را ندارند که از مرزها حفاظت بکنند، از اینجا به کشورهای همسایه چی صورت میگیره، حملات صورت میگیره. وستاسو پا شریعت که ده دی خلق و حکم وگوری که سوک ده شریعت یا فرض حکم سخت دومره نفرت لری او دومره توهین آمیز الفاظ ورته استعمالوی چې د امارت سیره وی جهان ته بل شان ته وخی، داسې تخریب کوونکی شته دی. دوی مخکیم بیاناتو کې ورته تخریبی ایجنډا ویلی چې امارت په نور ملکونو کې تخریبی ایجنډا نه لري. همدغه رنګه په دې خبری کانفرنس کې مولا یعقوب نه د نورو مسلمانانو دفاع په اړه پوښتنه کیږي. ډېره مننه وزیر صاحب. وزیر صاحب، تاسې په خپلو خبرو کې د افغانستان اردو، اسلامي اردو یاده کړله. چون د اسلامي هیوادونو جغرافیه فراخه ده تقریبا 50 هیوادونه خواوشا اسلامي هیوادونه دي آیا د افغانستان فعلی اردو دي فرا منطقوي او منطقوي اهداف هم لري او یا هم موخه هم لري چې حالت کوم ستونزوي هغه نه هم د دفاع کی کیاوازي ملي اهداف لري مولا یعقوب ورتوی زموږ اردو اسلامي او ملي اردو ده او یوازې د افغانستان د قلمرو د ساتنې د سرحداتو د ساتنې د افغانستان د امنیت د ساتنې او د افغانستان د خلکو د ساتنې مسؤلیت لري او د تجمنتیا لري او په هر قیمت په د افغانستان څخه دفاع کوي نورې موخې نه لري حاصل د دې جواب دا شو چې زمونږ موخه یوازې د ملګرو ملتونو لخوا وضع شوي او ټاکل شوي دغه حدودات ساتل دي نوری موخی منگ نلرو دا اسلام نوم نخو صرف استفاده کو لکه تیر جمهوریت چی جمهوریت سره اسلام لیکلو ام دا غرنگ طالبان خپل امارت سره اسلام لیکلو ده نور دا دوی امارت و پا سابقه جمهوریت کی پا ذرا فرقم نشتا دا طالبان و موخه یوازی آغا ملت ساتن ده د افغانستان د ننه اغه روافظ سکان او هندوان ساتل دي چې د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دښمنان دي د الله عز وجل دښمنان دي په الله عز وجل باندې دی کفرونه کړی دي نورې موخې نه لري د چرسو تجار حاجي بشار نورزی په امریکایي سره تبادله کوي خود پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران، ترکیه، عراق، شام، فلسطین، اروپا، روسیا، چین او امریکا کی بندیان خویند میند را خوشی کول موخه نلری د مستضعفین و کومک موخه نلری د وا معتصمات چغیتا لبیک ویل موخه نلری د بیت المقدس ازادول موخه نلری بلکه د قطر دفتر ویان دی په بشرمی وای چې من خو اسرائیل سره کوم مشکل نه لرو نو خلاصه خبره دا شو چې ملګرو ملتونو طالبان او د دوی دفاع وزارت سرپرست او د غرنګ د دوی ځواکونه د خ گاونډیتوب متقابل درناوی او نه لاس وهنی په اصول او په دغه مادو باندې تړلی دی ځکه نو دوی ټول همدا سندرې زمزمه کوي رئیس الوزراء مرستیال هم دا خبری کوي ما با همه همسایه ها دست دوستی را دراز میکنیم با همه همسایه ها میگیم که ما میخواهیم با شما برادرانه در اینجا زندگی بکنیم ما هیچ کسی را اجازه نمیدیم که در اینجا در سرزمین افغانستان در اینجا بشینند بر علیه همسایه های ما بر علیه کشورهای منطقه بر علیه کشورهای فرا منطقه در اینجا بر علیه امنیت آنها سوء استفاده بکنند او د دوی رئیس الوزرا امدا چغی وهی او لږ غواړم چې په د خپل داخلي او هغه کم خارجي پالیسي چې د امارت ته معلومات په دې حق لم تاسو ته درکم الحمدلله موږ ټول دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي در سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده ما په یوه مجلس کې د یوه مشره سه د کشره سه دا نه دي اورېدلي چې ته یې راسئ سرکشینو یو ترتیب جوړ کړو د یو چا په داخلي چارو کې مداخله وکړو یا هلته بې امنیتي ورته راولو یا هلته تکلیف ورته پیو د دوی ویاند وایي راپورونه په اساس رسېږي د اندېښنې خو ځای نه دي اسلامي عمارت تعهد لري او اسلامي عمارت ژمنه کوي دا د ملت په ګټه بولي په خپل ځان په ګټه بولي چې د افغانستان له خاورې نه هېچا ته تعدید متوجه نه سي زموږ همسایګان باید له موږ نه په امن کې وي دا شرعي مسله هم نه سي همسایه باید څېړنې متضرر نه سي دا په کورنۍ کې هم دا عملي ده په هېوادونو په منځ کې هم دا عملي ده چې همسایه هېواد باید له ضرر نه محفوظ وي سبحان الله دا کوم منطق دی دا کوم دلیل دی دا کوم استدلال دی چې وای دا شرعي مسله ده چې ګاونډي به د سړي څخه نه متضرر کیږي شریعت کې کم ګاونډي مقصود دی آیا مرتد او اشغالګر او جاسوس ګاونډي آیا هغه ګاونډي چې ستا په خلاف کفارو ته د اشغال زمینه مساعده کړې وه آیا هغه گاونډي چې وسم خپل اډي امریکایي تیارو ته وقف کړی دی؟ مسلمانانو دا وګوري په نصوص کې څومره تحریف شروع دی. ولا چې نن طالبانو د یهودیانو نه په تحریف کې خپاړه ولی ده یو قدم مخکې تللی دی. د مسلمانانو نصوص په اصلي کفارو مرتدینو باندې تطبیقوي. که د طالبانو نظام اسلامي نظام وي او دوی رښتیا هم خپلواکه وي، نو ملا یعقوب به خپل یو نیم لک او سراج الدین حقانی به خپلې څه کم دوه لکه لښکرې د افغانستان څخه وروسته اوس د پاکستان پر خلاف آماده کړی وي، د جنگ اعلان به کړی وي. د شرقي ترکستان څخه تر مراکش او جنوبی فرانس پورې اشغال شوي سیمو نیولو پلانونه به مطرح کړی وي. د اسلامي امت د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب د یتیمانو او کونډو د وښکو وچولو هوډ به کړی وي. نړیوالو کفارو په زندانونو کې اسیرانو عفتمندو خویندو میندو او شازلمیو ورونو ته به ډاډ ورکړی وي چې تاسې لږ انتظار وباسئ، زموږ اسونه به ډیر زر ستاسې د زندانونو په ړنګو دروازو در ننوځي. لکه د اسلامي خلافت ویان شیخ ابو عمر المهاجر چې اسیرانو ته څنګه ډاډ ورکو، دې ته وایي اسلامي دولت، دې ته وایي د مسلمانانو نړیوال خلافت چې د نړۍ په هر ګوټ کې د مسلمان غم خپل غم ګڼي او د خپل وس مطابق د هغې لاسنیوی کوي. د طالبانو نظام که اسلامي نظام وي، نو ملا یعقوب او د دې ځواکونو به د ایغور مظلومو مسلمانانو د زړونو ټکورولو موخه درلودې، نه دا چې دوی د هغوی قاتلو چینایانو ته ډاډ ورکوي، د هغوی وزیران او چارواکي په ډالیو نازوي او د ایغور مسلمانانو په ځپلو ورته شاباسۍ ورکوي او په خپله سیمه کې هم د همدغه مهاجرینو څخه پناه اخستونکو پر وړاندې د عملیاتو ژمنه دغه چینایانو سره کوي. د طالبانو نظام که اسلامي نظام وي، نو ملا یعقوب به د محمد رسول الله علیه السلام توهین کوونکو هندوانو څخه غچ اخستی وي. که نورې وسه نه وي، تعلقات خو به ورسره قطع کړی وي، یا به د خلافت مجاهدین پریخی وي چې خپل ځانونه په دې هندوانو باندې ټوټه ټوټه کړی وي. د الله عز وجل د محبوب پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلات والسلام د عزت په دغه دښمنانو سینې یخې کړی وي. امت مسلمت خوشحالیانی وربخلی وي او په دغه گستاخانو باندې مهندې جوړولی وي، ښځې کونډې کړی وي، بچیانې په یتیمان کړی وي. نو دا څنګه اسلامي نظام دی چې زما د پیغمبر محمد رسول الله علیه السلام عزت پکې خوندي نه دی؟ آیا دغه نظام ته موږ اسلامي نظام ویلی شو؟ آیا د ملا یعقوب په نظام کې رافضي او هغه د نبی علیه السلام بدبی کوونکې هندوان او سکان هغې آزاد نه دي؟ د هغې نه ساتنه نه کیږي؟ و ملا یعقوب، حد اقل دومره خو به تاسو کړی وي چې د درمسال په دفاع کې به ځانونه هم نه قرباني کولی. که چیرې د طالبانو نظام اسلامي نظام وي، نو د دوی د اردو لویه موخه به د کتاب او سنت قانون نافذول وو. هغه نظام چې غل څخه لاس پرې کوي، محسن ځاني رجم کوي، قاتل قصاص کوي، د شراف او قذف او محاربې وغیره حدود به نافذ کړی وي، په اهل کتابو او مجوسو باندې به جزیه لازمه شوی وي، د اصلي کفارو ښځې به وینځې ګرځېدلی وي، بچیان به غلامان وي، نن به په دې بازارونو کې خرڅېدلی. یهودیان او نصرانیان د ضرورت موافق په خپلو شروطو سره په دارالاسلام کې به ذلیل ګرځېدلی. د ښاغلي او صاحب او محترم وغیره د عزت القاب به ورته نه ورکول کېدلی. خو دا خبرې طالبانو په نظام کې چیرته دي؟ معلومه دا شوه چې د طالبانو نظام اسلامي نظام نه دی، بلکې دا ماډرن سیکولری اسلام دی. طالبان شرحاً په دې باندې مکلف دي چې نږدې کفارو په خلاف باندې جنگ شروع کی. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. ښه ګاونډیتوب په دې کې کوم ځای کې دی؟ که طالبان د ایمان دعوه کوي، په دې آیت باندې به عمل کوي. که جبهی جنگ نشی کولی چریکی جنگ دی شروع کی. دغه درې څلور لکه پوز چې د طالبانو د دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وای چې دا تربیه شوی دی، د دې نه د پاکستان، ایران، ازبکستان، چین و غیره مملکتونو ته فقط سلسل کسان ولیږي او دوی د اکمال کړي چې د طالبانو د ایمان مظاهره وشي. مسلمانانو ته تل بریا همداسې لاسته ورغلی ده چې مرتدین اول ځپلی دي، بیا ورته الله رب العالمین په اصلي کفارو باندې غلبه ورکړې ده. دا مرتدین خود دې کفارو جاسوسان دي، د دې سترګې دي، دغه سترګې ترې راوستل غواړي. د نبی علیه السلام وفات نه وروسته صحابه د مرتدینو خلاف کلک جنګونه وکړه. بیا د عمر رضی الله عنه په وخت کې د اصلي کفارو سره سترې معرکې وشي او عظیمې فتحې راغلي چې د تاریخ په زرینو پاڼو کې لیکل شوي دي. نن پې موږ او تاسو فخر کوو. وروسته وخت کې د اسلام ستر فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی چې صلیبیانو باندې د حتین مقام کې ستره بریا ترلاسه کړه. ظاهري علت یې سو سره د دې چې نور الدین محمود د صلاح الدین نه د صلیبیانو په خلاف زیات سخت و، خو بیت المقدس د صلاح الدین په لاس فتح شو. علت یې همدا و چې صلاح الدین ایوبی هغه عبیدیونو روافظو سره جګړه شروع کړه چې د هغوی د غدر او خیانت له امله بیت المقدس د صلیبیانو لاس ته پرېوتې و. اول یې د دغه عبیدیونو فاطمی دولت وځپو او بیا یې صلیبیانو سره جګړه شروع کړه. رب العالمین ورته فتحه ورکړه، بیت المقدس آزاد کو، امت ته عزت ور وبخه، شرف یې ورته ور وبخه. ذکر روافظو ته د هر چا نوم اورېدل آسان دي، خو د صلاح الدین ایوبی نوم ورباندې د ټوپک ډز لګي. دا د اسلامي ځواکونه د مولا یعقوب په موخه کې بیت المقدس آزادول نشته، بیت الله د امریکایانو د لاسه آزادول پکې نشته، د مرتدینو د لاسه آزادول پکې نشته. څلورمه خبره دا ده، مولا یعقوب په خپل دغه کانفرنس کې خپله غلامي پټولو په پار باندې وی وای موږ چې ابتدا کې راغلو ټول ترتیبونه ګډوډو او دا موږ را جوړ کړل. د فتحې په پیل کې د اسلامي امارت مجاهدین په داسې حال کې د دفاع وزارت ته ننوتل چې هر څه د ګډوډۍ په حال کې و. ډیری سیستمونه د بهرنیانو لخوا تمویل او کنټرول کېدل، څه ناڅه او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو. او د دې په تقلید کې د طالبانو لوی درستیزم وایي چې همه چیز ګډوډ شده بود. بعد از بیرون شدن آمریکایی ها و از بین رفتن حکومت قبلی همه چیز گدوات شده بود و هیچ چیزی سر جای خود ثابت نمانده بود. خب بلخوا مولا متقید دی متضاد بل خبره کی لله الحمد پر طول تحول کی دی بهرنیو چارو وزارت کی یو نټ هم نه د ځای سوی، یو کاغذ هم نه د ځای سوی، یو قلم هم نه د ځای سوی، یو راز هم نه د دې باندې وتلی. نو مولا یعقوب نه موږ تپوس کوو، دا د باګرام هوایي اډه کې چې ابله ورځ نمایش و، دا اسلحې د چا وي، دا چا در کړي دي، دا څنګه نوې ګډې وډې شوې؟ تاسې ته خو یې روغ نظام وسپارو. مولا متقی رښتیا وایي چې ستاسې د دفترونو څخه هیڅ هم نه دي ضایع شوي، مګر کوم شیان چې تاسې خپله پټ کړي دي هغه جدا خبره ده. همدې طالبانو د وال سټریټ جورنال له قوله د امریکا پخواني ولسمشر ټرمپ وینا نقل کوله چې افغانستان کې د طالبانو حکومت همدا اوس د 15 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات لري. نو مولا یعقوب، دا 15 میلیارد امریکایي ډالرو په قیمت تجهیزات او وسلې امریکا تا ته په صدقه کې درکړی وي، که په زکات کې درته درکړی وي، او که په خیرات کې درته درکړی وي، او کنه دې دپاره درکړی وي چې ته په دې باندې خالص اسلامي نظام قائم کا، دا د امریکا هدف او موخه وه. ته هم دې دپاره برید کړو په افغانستان باندې. احلاهما مرون. ډیر عجیب ده. یو خو د خلافت مجاهدینو باندې د بمونو مور گزاری او تا ته 15 میلیارد ډالرو دولت سپاری او هر اونۍ درته 30 میلیونه ډالر را روان وي، بیا هم اسلامی خلافت ته د امریکا د ایجنټ نسبت کیږي او ته سوچه مسلمان شوې. تلک اذن قسمت ضیزه. الغرض د بادار لخوا چې ورته ټول نظام د سنجول شوی پلان موافق سپارل کیږي، بیا د ملا متقی خبره چې یو کاغذ یو نټ او یو قلم هم نه ضایع کیږي. خو ملا یعقوب په دروغو سره دا غواړي چې خپل ځان اتل معرفي کی، چې موږ هغه خلک یو چې د یو کال په اوږدو کې مو دا ټول ګډوډ نظام را منظم کړ او د امریکایي بادارانو 20 کلنو فعالیتونو نسبت هم ځان ته وکړي چې موږ په یو کال کې دا توره وکړه. پنځمه خبره دا ده چې په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې ملا یعقوب په ډېر سپینسترګۍ سره د بهرنیو مرستو څخه انکار کوي. ملي دفاع وزارت په داسې حال کې چې د اسلامي اردو په جوړولو او تمویل کې هیڅ ډول بهرنۍ مرسته له ځان سره نه لري. وایي هیڅ ډول بهرنۍ مرستې له ځان سره نه لري، بالکل نه لري. چې سترګې پټې کې بیا درته لمر نه ښکاري. خو لږ وروسته لوی درستیز د خارجي کومکونو تذکیره کوي. اگر که هغه هم اصل ډالرې پټې کړي، خو دوایانو او واکسینو وغیرهو ذکر سره د ملا یعقوب د دروغو دعوی نقض وشو. و همچنین در بخش کمک های خارجی دریافتی کمک 355 قلم ادویه، 112 قلم ملزمه و وسایل طبی، 50,000 دوز واکسین کرونا و 500 تن مواد خوراکی از طرف کشورهای هندوستان، روسیه، چین و ایران و سازمان صحی جهان. ډیر عجیب حالت ده. سړی حیران شي چې طالبان په دروغو کې دکتورا لري. هر اونۍ ورته 30 میلیون ډالر را روان دي چې د دوی اسلامي نظام پیاوړی شي، د دوی اسلامي اردو پیاوړی شي. امریکا د دې لپاره طالبانو ته دا ډالر ورکوي چې طالبان شریعت نافذ کی، کفارو سره وجنګیږي، مرتدینو سره وجنګیږي، حدود نافذ کی، فحشا ختم کی. خدای بیا هم انکار کوي چې هیڅ نوعه بهرنۍ مرسته ځان سره نه لرو. د کال بودیجه مو د خپلو داخلي عوایدو څخه جوړه کړې ده. نو طالبانو خو په دروغو کې هغه د جمهوریت ویندویان هم شاته پریښدل. هغه دولت وزیری چې په یو موټر سایکل د 14 کسانو د وجلو ادعا کوله، خو طالبان نن بل څه کوي، د هغې نه یو قدم مخکې تللی دي په دروغو کې. کله چې د طالبانو د مکې مشرکانو په څیر د کابل دارالندوه یعنی سابقه حکومت ولسی جرګې تالار کې غونډه پیل کړه او هڅه یې کوله چې خپل نظام مشروع نظام معرفي کړي، یو څه ونډه خوارو ملایانې ځان ته راټول کړي وو، خو د الله رب العالمین په فضل سره 3 تنه انغماسیانو برید شروع کړو او دغه غونډه ورته تس نس کړه. نو د طالبانو ویان ذبیح سوی وی تشویش وړ څه نشته. امنیتی ځواکونو په یو مشکوک ځای باندې ډزې کړي دي. اوس به دې ته نه ورځو چې آیا نظامی اصول همدا دي چې بغیر له کومې قرینې په یو ځای باندې سړی مشکوک شي هغه ځای باندې به ډز کوي. لکه دا هم د طالبانو عادت دی، ډیری خلک په چک پینونو باندې وویشتل، عوام یې وویشتل. خو خیر، بیا موضوع بل طرف ته ځي. نو ذبیح مجاهد د اسلامي خلافت برید څخه کلک انکار وکړه. دولت وزیری خو دروغ ویلی، خو داسې حال کې دروغ ویلی چې برید خوش شوی و. اگر که دومره کسان په موټر سایکل نه ځایږي، خو یو برید خوش شوی په موټر سایکل باندې. دلته د طالبانو دولت وزیری ذبیح مجاهد بیخی د عملیات هضم کړه. دغه رنګ ابله ورځ روس سفارتخانه کې استشهادي عملیات وشو. ذبیح مجاهد وی یو تن غوښتل چې چاودیدونکي توکي ولیږدوي، امنیتی ځواکونو لخوا په نخه او له منځه یوړل شو. له پیښې سره سم چاودنه رامنځته شوي چې یو شمېر کسان مړه او جوبل دي. ډېره خندونکې ده. چې ستاسې ځواکونو لخوا د منځه یوړل شو، نو بیا دا چاودنه څنګه رامنځته شوه؟ بیا په دې کې روسي ډیپلوماتان څنګه د منځه لاړل؟ دا دوه خو هم صرف ښکاره کړه، هغه نور روسي ډیپلوماتان او روسي پوځیان چې هغه ځای کې مامور او هلته ولاړو او د منځه تللي دي، خیر دی که هغه تاسو پټ کړه، خو وروسته خو زور ورسېدو الحمدلله. دغه رنګ د دوی په ګمان د نظامي استقلال کلیزې په مناسبت، چې حقیقت کې دا اقتصادي، استخباراتي، سیاسي او عقیدوي اشغال منزلو ورځ وه، د طالبانو په کاروان باندې په کابل کې موټر بم وشو، د دوی په جسدونو او گاړو باندې لمبې بلې وې، خو دوی ویلې چې یو موټر انفجاري مواد انتقالول او چاودنه رامنځته شوه. دومره دروغ چې د کابل اوسیدونکو ټولو هغه لمبې ولیدلې. د سراج الدین حقانی خپلوان حجی بهرام په اړه چې کله دا مشهوره شوه چې خپل ناوې لپاره یې چورلکه راوستلې وه، سبحان الله، څه عجیبې نادرې اورو، دا طالبان کم مخلوق دی؟ نو د طالبانو د ویان معاون قاری یوسف احمدی بیان ورکه چې دا دروغ دی، خو چې یوه ورځ تیره شوه بیرته ټویټ حذف کو، ځکه چې بیخي خبره واضحه شوې وه. او زبیح مجاهد خود دومره سپین سترګی دی چې د دروغو ټویټ بیا هم نه حذف کوي. نو موږ د ملا یعقوب نه تپوس کوو، دا هره اونۍ چې څلوېښت میلیون ډالر را روان دي، دا د امریکا لخوا راځي؟ آیا دا بهرنۍ مرسته ده او کنه دام داخلي عواید دي؟ د زواهری په وجلو اتیا میلیون ډالر راغلل، هم دا ستاسو سرچینو ذکر کړه، هم دا ستاسو رسنیو ذکر کړه. هغه نه وروسته بله اونۍ کې یو نیم سل میلیون ډالر راغلل، دا بهرنۍ مرستې دي که نه دام داخلي عواید دي؟ دا خو هغه څه دي چې میډیا ته ښکاره دي، پټې قیسې به څومره وي. ملا یعقوبه، ته خو هغه کس یې چې تر قطر پورې ځې، سوالونه کوي، بهرنۍ مرستې غواړې، او بیا دلته افتخار کې، دلته ویاړې چې موږ خپل ځواکونه خپله روزو، بهرنۍ مرستې په دې کې نه لرو. د امیر سره چې مجلس وکړي، ملاقات مو وکړي، نو پر مختلف موضوعاتو باندې وغږېدو ورسره، خصوصا امنیتي موضوعات او د دفاع وزارت اړوند موضوعات، او په مجموع کې د هیواد پر مختلفو موضوعاتو باندې چې دوی سره اړوند دي. وزیر صاحب، بخښنه غواړم، داسې کومې وکړې مشوي د راتلونکي دپاره چې دوی به څه مرسته کوي د پوځ د روزنې په برخه کې، یا تجهیزاتو په برخه کې ځینې مسایلو باندې خبرې وشي، تاسو وړاندیز څه دوی ته؟ او خصوصا د پوځ په رابطه، یا د پوځ سره د همکارۍ په رابطه، موږ دوی ته څه د همکاري غوښتنه د دوی څخه وکړله. هغه دا چې مثلا د فوج معاشات پور کولو کې دوی زموږ سره، چون اسلامي هیواد دی او د ډېره وخت څخه زموږ سره همکاري کړې ده، په دې کې همکاري را سره وکړي. همداسې یونیفورم موږ جوړوو، په دې کې همکاري را سره وکړي. سرحداتو حفاظت ته موږ ډېره جدي توجه کړې ده او ډېر زیات متوجه یو، نو کوشش مو دا دی، او د دې سره په دې ارتباط خبره وکړله چې په زموږ د افغانستان د سرحداتو په حفاظت کې زموږ سره همکاري وکړي. تخنیکی وسایل او همکاري، تخنیکی وسایل او مثلا کندکانو ټولیو پوسټي جوړولو کې، د تعمیراتو کې، او یا مثلا داس موټر ورته اخیستل چې په هغه کې موږ غزمه کولای شو او امنیت وساتو د سرحداتو، په دې ارتباط دی د همکاري وعده وکړله. په مجموع کې په ډیرو نور موضوعاتو کې، د صحت په باب مو د شفخانو د جوړولو او بعضې مشینري غوښتنه ورڅخه وکړله. همدارنګه په مختلفو موضوعاتو اړوند خبرې ورسره وسولې چې دوی ښه وعده وکړلې. شپږمه خبره دا ده، ملا یعقوب د ملي دفاع وزارت کړنې د هغې خلاصه بیانوي. د ملي دفاع وزارت کړنې د افغانستان اسلامي امارت د تګلارو پر بنسټ د امنیت ټینګول، د سرحداتو ساتل، د دفاعي وړتیاو ځواکمنتیا، د اوسنیو او راتلونکو امنیتي ننګونو پر وړاندې متمرکزې دي. چې د امنیت ټینګول، د سرحداتو ساتل، د دفاعي وړتیاو ځواکمنتیا، د اوسنیو او راتلونکو امنیتي ننګونو پر وړاندې متمرکزې دي. نو معلومه دا شوه چې دفاع وزارت د طالبانو په خپلو کړنو کې سلسله نه پاتې راغلی دی، ځکه امنیت حالات خو تاسو ته معلوم شو چې د دفاع وزارت تر ټولو پر امنه ځای چې 420 روغتون و، هغه باندې مجاهدینو ډله ییز انغماسي برید وکړ، او د څو قومندانانو په شمول د دوی بشمیره نظامیان ور ووجل، نور بریدونه استشهادي عملیات دا خو غاړی تبکو. خو تاسې خپل د دفاع وزارت مربوط یو فوزی مرکز ونه شو ساتلی، نو د نورو سیمو امنیت به سټینګ کوي. د سرحداتو ساتلو خبره خو مو مخکې ذکر کړه چې امریکا، پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان سهار او ماښام لګیا دي په سرحداتو فضایي حریمونو تجاوز کوي، نو دې کې هم د دفاع وزارت ناکام راغلی دی. او هر چې د دفاعي وړتیا او ځواکمنتیا ده، نو واقعا هم د دفاع وزارت دی بخش کې ډېرې عجایبات لري چې کله ځانګړي ځواکونه د رینجر د ټیرونو لاندې پراته وي، کله پیاوړي ځواکونه د ټینک څخه لاندې راغورځیږي، کله د هوایي ځواک تکړه سربازان د تیارې څخه لاندې راخطا کیږي، او داسې نور مثالونه چې تاسو په دې میډیا کې کتلی وي. هغوی د اوسنیو او راتلونکو امنیتي ننګونو پر وړاندې متمرکزې دي دوی کړنې، چې اوسنیو کې پاتې راغلی الله مهربانه دی بیا به هم انشاءالله همداسې پاتې راځي. دا د دفاع وزارت د یو کال فعالیت خلاصه وه چې ناکام سلسله ناکام دی. اوومه خبره دا کوي چې د شپېتو نه ډېرې الوتکې ترمیم شوي دي، چې تر اوسه پورې تر شپېته ډېرې الوتکې ترمیم او الوتنې ته چمتو شوي دي. ملا یعقوب پوښتنه دا ده چې دا د امارت انجینرانو خپله کړي، دا کوادر مو له کمه کړل، او کنا د دوحې تړون موافق د قطر او ترکیه تخنیکی ټیمونو ترمیم کړي دي، نو بیا یې ولې خپلو لاسته راوړنو کې حسابوي؟ دا خو جمهوریت کې هم دا بخشونه فعال وو، هغه وخت اشغال بلل کېدو. خو دا د نن تاسې هم دا قرارداد کړی دی، ټول هوایي ډګرونه، نظامي بیزونه او وزارت دفاع تخنیکی او مسلکی کنټرول د امریکا په رهبرۍ د قطر او ترکیه په لاس کې دی، خو نن افغانستان اشغال نه دی. البته دا سمه ده چې مخکې به د کابل مرتدی ادارو د دغه خارجي مرتدینو او د خارجي کفارو ساتنه کوله، او اوس طالبان خوندان کوي. اتمه خبره په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې ملا یعقوب دا کوي، د سابقه ادارې د هوایي ځواک څلوېښت مرتدین په دندو باندې ګمارلي دي. تر اوس مهاله د څلوېښتو کسانو په شاوخوا کې د هوایي ځواکونو پیلوټان، انجینران او مسلکي کارکوونکي د کور دننه او له هیواد نه بهر څخه بیرته خپلو دندو ته حاضر شوي دي. د جمهوریت د دورې د ملي اردو پوځیان مو په اوسنۍ اردو کې شته که نه؟ که دي په څومره تعداد په لومړیو سرونو کې په وزارت کې کله تاسې لاړئ د پخوانی پوځي در سره په څنګ کې ناست و، ستاسې هغه کس ډېر مشهور شوی مو، خلکو تمه لرله چې پخواني پوځیان به په لیګو کې شامل شي. له هند څخه راغلي تازه فارغان چې تازه هېواد ته راغله، برخلیک څنګه کېږي؟ دندې ورکوئ که نه؟ باګرام هوایي اډه کې اوس مهال چا په واک کې رسوک پکې دی؟ ډېره مننه. همانطور کې بارها ای گفته شده، شاید برای همگان معلوم باشد، کسایی که در صفوف اردوی ملی اداره قبلی بودن، اما کسایی که البته فرار نکردن بودن، در جاهای خود در وظیفه خود حاضر بودن، اما صداقت و ایمانداری خود هم برای افغانستان ثابت کردن، اونا هنوز در جاهای خود هستن و در خدمت هستن، از پیش از وقت تا حال خدمت گرفته شده و میشه. نو دا خو اماغ زاله مرتدین دی، او اماغ زول قانون دی، اماغ ملی حاکمیت، اماغ دیموکراسی، اماغ زمکنی بشپرتیا، اماغ خگه وندی توب، د مسلمانانو پر مخ پل سرحدات تړل دی. دا خو اماغ زاله مرتد پیلوټان دی چې شل کال مسلمانانو باندې بمبارونه کړی دی، دا قاتلان دی، د دې ملت میندې بوری کړی دی، زنانې کونډی کړی دی، ماشومانان یتیمان کړی دی، هم د یو چې ودونه به بمبارول، جنازې به بمبارولې. انسانان لا څه چې د اسلامي خلافت مجاهدینو په ساحو کې هر ساکخ په نخه کوو، جماعتونه، مدرسې، مکتبونه، حجرې، کورونه ټولې د یو مخه بمبارول، نو نن تاسې دغه مرتدینو ته د توبې پرته څنګه بخنه وکړه؟ دا کم شریعت دی؟ دا کم قانون دی؟ دا کم نظام دی؟ دا کم اسلام دی؟ او دا کم دین دی؟ او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت راپور کې به راشي انشاءالله، هغه موي چې منګه 2014 د سابقه حکومت مرتدین په دندو باندې بوخکړی دی او د بهرنوی چارو وزیر مولا متقی هغه خو وای چې ټول زوړ پرسونل دی او دام یاد ساتي چې چا د مخالف نظام کارمندانو ته زیور کړی دی نو خورزه نه دلی دلی داود خان کمیونستانو ته زی ورکړو نتیجه څه شوه اخوانیانو مشر مرسی خپل حکومت کې سیسی وزیر دفاع وټاکو حال بیا څه شو نو سابقه حکومت دغه مرتدو او قاتلو پیلوټانو دی ته کافر نه ویل دی ته مرتد نه ویل په دې باندې توبه نه ویستل دی ته خپل رونه ویل کله چې ضرورت شي چې ضرورت نه بې خو وجنی کنه بې شکنجه کوي خو چې ضرورت شي بې په دندو باندې ګماري او بې ورته القابات ورکوي نو دا په اجماع د امت سره کفر دی قاضی عیاض وی ولهذا نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملت المسلمین من الملل او وقف فیهم او شک او صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر باظهاره ما اظهر من خلاف ذلك نهم خبر دادا چې مولا یعقوب په حقیقت کې د ډیورنډ فرضي کرخه او کفري کرخه مني افغانستان د شلو ولایتونو او نیوي ولسوالیو له لارې له شپږو هیوادونو سره سرحد او د ډیورنډ فرضي کرښې ته نښتې دي چې په ټوله کې 15,692 کیلومتره سرحد او ډیورنډ فرضي کرښه لري مولا یعقوب تاو سابقه حکومت کې فرق څه شو هغه هم ډیورنډ کرخه امضا کړې وه او په خولې ورته فرضي کرخه ویلې او تا خو په رسمیت امضا کړې ده اما د سادهګانو د احساساتو لاسته کولو په پار ورته فرضي کرخه وایست مولا یعقوب تاو د سابقه ادارې جنرال عبدالرازق مرتد کې څه توپیر دی ارتداد ظلم او بربریت کې خو دواړه برابر یاست اما دومره وچی هغه مرتد به بیرته پاکستان ته د برید یو څه ځواب خو ورکوو او تاسې ورته لاس په نامه ولاړ یاست په سرحدونو باندې ستاسو ځواکونه د پاکستان پوز مشرانو ته په سینه باندې لاسونه یخی دي او کله چې بیا پاکستان برید وکړي نو څو څو ورځې د ولس څخه پټیږئ رسنیو ته سرم نشې ښکاره کولی چې فرضي کرخه ګڼې خو اقدام پې وکړه آخر به کله او څنګه دا فرضي کرخه ختمیږي د اردو تشکیل خو تقریبا د 1,45,000 تر 1,500,000 پورې په داسې اندازه کې دی 1,500,000 ستا پوز دی راوی باسا او څه کم 2,00,000 حقانیان وایي چې زموږ پوز دی جدید اسلحه لري هوایي ځواک لري 85 میلیارد ډالرو په قیمت باندې امریکایي اسلحه او مهمات او تجهیزات لري او کنه دا ځواکونه او اسلحې د ښې بدې ته ساتلي دي چې اقدام نشي کولی معلومیږي چې ستا د رهبرۍ دستګاه او د امر قمانده د بل چا په لاس کې ده د هغه چا په لاس کې ده چې هره اونۍ درته 40 میلیون ډالر رالیږي د هغه چا په لاس کې ده چې زواهري په مرګ باندې 80 میلیونه ډالر درته درکړل او د دې ډالرو په عوض کې تا باندې د ملګرو ملتونو قانون منلی دی د سلامۍ په پار ورته د قطر سفرونه کوي لسمه خبره دا ده د یو کال لاسته راوړنو کې طالب مشرانو دا هم ذکر کړه چې د دوی ځواکونه څوک روزي تازانې څوک دي تربیتونه ورته څوک ورکوي لکه څه موده مخکې به هم تاسې د طالبانو د دفاع وزیر مولا یعقوب مرکه د سی این این رسنۍ سره اورېدلې وي په داسې حال کې چې د هند د حاکم ګوند د ویندویانو لخوا نه د اسلام ستر لارخود محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام په شان کې سپکاوی شوی و خو مولا یعقوب بیا هم هند سره د اړیکو جوړولو څرګندونې وکړې او وی ویل چې موږ به خپل پوځونه د زده کړو لپاره د تیر په څیر هند ته لیږو پوښتنه ترې کېږي وایي څو کلونو راهیسې افغان پوځي افسران په هند کې روزل شوي دي که چانس درکړل شي نو بیا به خپل افسران هندوستان ته واستوي مولا یعقوب ورته وایي هو موږ د دې سره کومه ستونزه نه لرو د افغانستان او هند اړیکې پیاوړې کېږي او د دې لپاره زمینه برابروي په دې کې به کومه ستونزه نه وي. او نن هم د طالبانو مسؤلین په ویاړ سره دا خپله لاسته راوړنه بولي چې ترکیه او هند کې اوسیدونکو د نظامي زده کړو محصلینو ته سهولیات ایجادول او سندونه ورکول چې مخکې هم وو او بیا به هم وي، مخکې هم وو بیا به هم وي. تهیه و ترتیب اسناد و فراهم نمودن سهولت های لازم به آن عده محصلینی که در کشورهای هند و ترکیه مصروف تحصیلات نظامی بوده و می باشند. نو سابقه د اشرف غنی دولت او د طالبانو دولت کې کم فرق شو؟ سابق کې هم امریکا لخوا ډالر را روانو او اوس هم هر اونۍ ډالر را روان دي. سابق کې هم پوځیانو ته روزنه ترکیه او هند ورکوله، اوس هم هماغه تړون تجدید شو. سابق کې هم هوایی ډګرونه د قطر هیواد سره لاسلیکو او اوس هم لاسلیک دي. سابق کې ملي حاکمیت یعنې ډیموکراسي ولسواکي شعار او د طالبانو شعار ملي حاکمیت دی. هغوی هم د ځمکنۍ بشپړتیا چغې وهلې، دوی م وهي. هغوی هم د استقلال ورځ لمانځله، دوی م لمانځي. نو د تمویل سرچینه، ښوونکي او روزونکي، فکر او عقیده دا ټوله یوه ده. نو دا خو فرق نه کوي چې پرون اسدالله خالد، بسم الله محمدی، جنرال فهیم، دوستم امرالله صالح، سرور دانش او بل او بل و. او نن د هغوی په چوکۍ د ملا یعقوب په نوم په ږیره او پګړۍ پوښلی غلام ناست دی. آخر توپیر څه شو؟ د اشغال د ماتې چغې څه شوې؟ کوم اشغال دې مات کړ؟ عقیدوي او فکري اشغال دې مات کړ؟ آیا اقتصادي اشغال دې ختم کړ؟ تعلیمي او اجتماعي اشغال دې ختم کړ؟ نه، بلکې نن او پرون کې د زرې په اندازه توپیر نشته. او هند ته ملا یعقوب ځان ځکه نږدې کوي چې د حقانی ډله پاکستان ته ډېره نږدې ده. نو د هغې په ضد باندې چې ملا یعقوب د سراج الدین حقانی رقیب دی، د هغه سیال دی، د هغه مخالف دی، نو دا ځان هند ته ډېر نږدې کوي، د هند د ګټو دپاره کار کوي او حقانی د پاکستان د ګټو دپاره کار کوي. یولسم په دې مطبوعاتي کانفرنس کې عقیدوي او فرهنګي بخش کې وایي موږ بروشری تقسیم کړي دي. د عفو فرمان په اړه بروشری کتابونه او بیرغونه تقسیمول دا د دوی په دې بخش کې لاسته راوړنه ده. در بخش عقیدتي او فرهنګي طرح، تدوین و پخش تعداد 8000 برگه بروشور در رابطه به احترام گذاشتن به فرمان عفو عمومی مقام عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی و رعاه به ارزش 8 میلیون افغانی پروسه توزیع و انتقال کتب و به ارزش 1 میلیون افغانی خریداری بیرق و ارسال آن به تمام قماندانیت های ساحوی و مرکزی اردوی اسلامی. دیر عجیبه ده، اسلامی اردو ورتوی خود اسلام مفاهیم ورته نخودل کیگی، نواقص د اسلام باندې ځواکونه نه پوهیږي، کفر شرک او ارتداد نه پیژني، عقیده نه پیژني. دولسم د ازبکستان تیارو سرنوشت په اړه لومړی باټي وهلې. هیڅ کله موږ اجازه نه ورکوو چې دا تیارې په بهر کې پاتې شي او یا دوی ورڅخه استفاده وکړي. د دې هرې تیارې د هر نټ حساب ورسره کوو. هیڅ څوک نشي کولای چې زموږ هوایي ځواک یا زموږ تیارې او زموږ د هلیکوپټر او جهازونه د خپل په هیواد کې بند وساتي. زه غوښتنه ورڅخه کوم، په ډېر احترام غوښتنه ورڅخه کوم، زموږ حوصله دې نه ازمایي او موږ دې نه مجبوره کوي چې په ورته عمل باندې حتی الامکان چې په وس مو پرایي په هغه لاس پورې کړو. پاکستان ته په لومړیو ورځو کې اخترونه ورکول او تاجکستان او ازبکستان ته اخترونه ورکول. بیا چې پاکستان بریدونه شروع کړل، خوست او کونړی ورته بمبار کو، خبر رسنیزه شوه. نو ملا یعقوب خلکو لټو خو د سړی درک نه لګېدو. همدغه شان کله چې قطر ته لاړو، امریکایانو سره مجالس وکړل، هغې ورته غوږونه ورتاو کړل چې ته یو غلام سړی، ډېرې باټې مه وهه. د ازبکستان او تاجکستان تیارو په اړه دومره باټې مه وهه، داستا نه دي، د کوم ځینه داستا شوې. نو قرار قرار سړی په خپل حیثیت باندې خبر شو، ځکه اوس کوشش کوي چې هغه پخوا په شان باټې نه وهي. په دې اړه لکه څنګه چې موږ مخکې غوښتنه کړې وه د دوی څخه په مجلم مجالسو کې، غونډو کې، چې کله زموږ هیئتونه هلته تللي دي یا د دوی څوک دلته راغلي دي، ازبکستان دی که خصوصا، د هغوی سره په دې ارتباط خبره سوې ده، بار بار سوې ده، خودی مشکل دا وای چې امریکایان موږ ته اجازه نه راکوي تر څو دا تیارې موږ بیرته افغانستان ته را نقل کړو. نو ستونزه دا ده، په دې اړه بیا د امریکایانو سره هم خبره کړې ده او هغوی ته مو هم دا ویلي دي چې دا خو د ملت شتمني ده، د افغانستان حق دی، د هیچا یو شخصي شی نه دی، نو باید دا بیرته افغانستان ته وسپارل شي. په هر صورت موږ تر دې غوښتنه هیڅ نه یو تیر، هیڅ وخت نه تیریږو او تر څو پورې چې مو بیرته هغه هلیکوپتر او تیارې چې د هیواد څخه ایستل شوي دي هیواد ته راوړي نه وي، راوستلي نه وي، تر هغو به قرار نه کښینو. نو دا د طالبانو د دفاع وزارت د یو کال لاسته راوړنې وي چې د شرعي نظام د نفاذ 15% هم پکې نه ښکاري او نه هم دا د دوی موخه ده نه چیرته ذکر کړه، او یوازې خلک په دې غولوي چې مخکې حکومت کې به خلکو ګیري ته لایسنس جوړو او اوس ګیري ته اجازت دی، نو ځکه د طالبانو نظام اسلامي نظام دی. دلته به ګیري ته لایسنس جوړولای، دلته به لنګوټې ته لایسنس جوړولای، دلته به سرټیفیکټونه ورته جوړولای، بیا به تا ته د ګیري پرېښولو اجازه وای، بیا به تا ته د اسلامي جامع اغوستلو اجازه وای. نن الحمد لله ټول په دې باندې افتخار کوي، ټول په دې باندې افتخار کوي، څوک چې څونه په سنت طریقه برابر وي خلک په هغه باندې افتخار. عجیبه ده، دا له کومه لاسته راوړنه ده؟ ګیره خو جمهوریت کې مزاده وه، حتی امریکا او اروپا کې هم ګیره آزاده ده. سیکولریزم خو منځ روژه او ګیری سره کار نه لري. نو داسې یوه خبره خو کوي چې حقیقت خو ولري، په دې باطلو خبرو خپل اسلامیت نه شي ثابتولی تر څو چې کتاب او سنت نافذ نه کوي. ستاسې د تیر کال لاسته راوړنې دا وي چې د بېګناه مسلمانانو وینې تاسې توی کړې، د خلکو عزتونه له تاسې پاتې نه شو، په یو نوم او بل نوم د عوامو عزتونه تاسې لوټ کړل، په ثبوتونو سره د طالب غړي ونیول شو. هغه د نن بیا سرې سترګې ګرځي، د عزتونو سره سره مالونه د خلکو خوندي نه دي، اداري فساد اوج ته رسېدلی، پانډیوالۍ ګمارنې روانې دي. ولی طالب نه اوس څوک ویره نه لري، ولی دغه جدیت او قطعیت اوس نشته ستاسو په نظر؟ تقریبا هغه تیر د امارات دور کې چې و د ملا صاحب لویه معجزه دا وه چې فرمان به صادر که هغه به عملي کېده، هغه له جرمني امریکا او له دې نه ډار نه درلود. اوس ځینې فرمانونو په صادرولو کې طالبان محتاط دي، د غبرګون په راتلو سره بعضې فرمانونو نه تیر هم سي، جدیت نشته. اوس که دغه حالت رواني زه باوري یم چې په تیر نظام به خلک شکر وباسي، اداري فساد نه سترګې نشو پټولی. شته په زغرده باندې وایم که مشران دې ته متوجه نه شول، د تیر نظام فساد ته به خلک دعا وکړي. د محب فضلي او صالح څخه تاسې هم کم نه یاست. د عبدالله عبدالله او اشرف غني د حکومت کیسې تکرارېږي. یو خو برادر او ملا یعقوب دی او بل خورته حقانیان دي، لکه پنشيري خه بېلګه ده. هلته د حقانیانو او د ملا یعقوب د پلویانو خپلو کې ښې شخړې رامنځته شوي دي. حقاني ځان ته جلب و جذب کوي، ملا برادر یې ځان ته کوي او ملا یعقوب یې ځان ته کوي. مرتدینو او نړیوالو استخباراتو سره د دین او د دې خاورې په سر معاملې کیږي. خپل شخصي ګټې هر طالب مشر ته له هر څه مقدم دي. بدنامه زمانه اشخاص ملګری کړی دي، ملت ته لګي مړ شو، کار روزګار نشته، خودی خلکو ته وی الله ته بغاری وهي. مونږ خود سره د کار او خوراک زمانه نه وکړي، د امنیت کاذب دعوی درلودله، پاغې کېم په شرمو وشرمېدل. اسلامي خلافت بریدونو ترې لار خطا کړی ده، د غرنګ خپل طالبان هم شروع کړی ده، د آی اس آی په طرحه خپلو صفونو کې د نظر مخالف قومندانانو ښکار شروع کړی. سخت تشویش، بی اتفاقی او اختلاف د طالبانو په صفونو کې موجود دی. د اسلام دښمنۍ پرته بل یو لاسته راوړنه طالبان نشي ښودلی. نو دا مختصره کتنه موږ د طالبانو د دفاع وزارت لاسته راوړنو ته وکړله. الله عز وجل دی د اسلامي خلافت مجاهدینو ته دا توان ورکي چې په دې سیمه او په درسته نړۍ دا تور توغ ورپوي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، وكل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فافقنا.